خدای ځواني مټي مو د ننګ لکارم باسا دغه مجاهد ولس د جنګ لکارم باسا دغه مجاهد ولس د جنګ لکارم باسا خدای ځواني مټي مو د جنګ لکارم باسا دغه مجاهد ولس د جنګ لکارم باسا دغه مجاهد ولس د جنګ لکارم باسا خخر سنگر کې خړو خاورو کې خړ پړشنا خخر سنگر کې خړو خاورو کې خړ پړشنا ګلو ساخه خدا غنم رنگ لکارم باسا دغه مجاهد اولس د جنگ لکارم باسا ګلو ساخه خدا غنم رنگ لکارم باسا دغه مجاهد اولس د جنگ لکارم باسا خدای ځواني مټي مو د ننګ لکارم باسا دغه مجاهد ولس د جنګ لکارم باسا دغه مجاهد ولس د جنګ لکارم باسا خوخي سرګګر په میدانو کې چستو مانایو لاس کې مو د سپینې تورې شړنګ لکارم باسا دغه مجاهد اولس د جنګ لکارم باسا لاس کې مو د سپینې تورې شړنګ لکارم باسا دغه مجاهد اولس د جنګ لکارم باسا دغه مجاهد اولس د جنګ لکارم باسا خدای ځواني مټي مو د جنګ لکارم باسا دغه مجاهد اولس د جنګ لکارم باسا دغه مجاهد اولس د جنګ لکارم باسا غړ کې مونږ لکات ضرورت کړو غړ کې مونږ لکات ضرورت کړو ها د آزادۍ کې تور لونګ لکارم باسا دغه مجاهد اولس د جنګ لکارم باسا ها د آزادۍ کې تور لونګ لکارم باسا دغه مجاهد اولس د جنګ لکارم باسا خدای ځواني مټي مو د ننګ لکارم باسا دغه مجاهد اولس د جنګ لکارم باسا دغه مجاهد اولس د جنګ لکارم باسا سترګو کې خلا او پتندې کې هیبت کاری سترګو کې خلا او پتندې دا کار سړی لکه ملنګ لکارم باسا دغه مجاهد اولس د جنګ لکارم باسا دغه مجاهد اولس د جنګ لکارم باسا دا کار سړی لکه ملنګ لکارم باسا دغه مجاهد اولس د جنګ لکارم باسا دغه مجاهد اولس د جنګ لکارم باسا خدای ځواني مټي مو د جنګ لکارم باسا دغه مجاهد اولس د جنګ لکارم باسا دغه مجاهد اولس د جنګ لکارم باسا خدا چې تل دا کو پری نړۍ ورنا پډار کی وی خدا چې تل دا کو پری نړۍ ورنا پډار کی وی دا اسلامي ظلم غرزنګ لکارم باسا دغه مجاهد اولس د جنگ لکارم باسا دا د اسلامي ظلم غرزنګ لکارم باسا دغه مجاهد اولس د جنگ لکارم باسا خدای ظالم مټي مو د جنگ لکارم باسا دغه مجاهد اولس د جنگ لکارم باسا دغه مجاهد اولس د جنگ لکارم باسا وګور کامران د ټول اولس زړه سردار وګور کامران د ټول اولس زړه سردار سیما پر خست د دړنګ بنگل کارم باسا دغه مجاهد اولس د جنگ لکارم باسا سیما پر خست د دړنګ بنگل کارم باسا دغه مجاهد اولس د جنگ لکارم باسا دغه مجاهد اولس د جنگ لکارم باسا خدای زانه مټي مو د جنگ لکارم باسا دغه مجاهد اولس د جنگ لکارم باسا دغه مجاهد اولس د جنگ لکارم باسا تو اواز د احسان الله تعالی.